अध्याय 39 अर्जुन द्वारा शिवदूत का वार्तालाप की रात वेशधारी भगवान शिव के साथ अर्जुन का युद्ध पहचाने जाने पर अर्जुन द्वारा भगवान शिव की स्तुति भगवान शिव का अर्जुन को वरदान देकर अंतर्ध्यान होना अर्जुन का आश्रम पर लौटकर भाइयों से मिलना और श्री कृष्ण का अर्जुन से मिलने के लिए वहां पधारना। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, महाज्ञानी श्री सनत कुमार जी, अब परमात्मा भगवान शिव की लीला का श्रवण करो। जो भक्त वत्सलता से युक्त तथा उसकी दृढ़ता से भी भरी हुई है। तदन अंतर भगवान शिव ने उस बाण को लाने के लिए तुरंत ही अपने अनुचर को भेजा। उधर अर्जुन भी उसी निमित्त वहां आए। इस प्रकार एक ही समय में रुद्रानुचर तथा अर्जुन दोनों बाण उठाने के लिए वहां पहुंचे। तब अर्जुन ने उसे डरा धमका कर अपना बाण उठा लिया। यह देखकर उस अनुचर ने कहा, ऋषि सत्तम, आप यों क्यों इस बाण को ले रहे हैं? यह बाण हमारा सहायक है, इसे छोड़ दीजिए। भीलराज के उस अनुचर द्वारा यों कहे जाने पर मुनि श्रेष्ठ अर्जुन ने शंकर जी का स्मरण किया और इस प्रकार कहा। अर्जुन बोले, वनिचर, तू बड़ा मूर्ख है। तू बिना सोचे समझे बूझे क्या बक रहा है? इस बाण को तो मैंने अभी अभी छोड़ा है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? इसकी धारियों तथा पिछरों पर तो मेरा ही नाम अंकित है, फिर यह तेरा कैसे हो गया? ठीक है, तेरा कुटिल स्वभाव छूटना कठिन है। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन का यह कथन सुनकर भील रूपी गणेश्वर को हंसी आ गई। तब वह ऋषि रूप में वर्तमान हो अर्जुन को यह उत्तर देते हुए बोला, रे तपस, सुन जान पड़ता है तू तपस्या नहीं कर रहा, तेरा केवल वेश ही तपस्वी का है, क्योंकि सच्चा तपस्वी छल कपट नहीं करता। भला जो मनुष्य तपस्या में निरत होगा वह कैसे मिथ्या भाषण करेगा एवं कैसे छल करेगा? अरे तू मुझे अकेला मत समझ, तुझे ज्ञात होना चाहिए मैं एक सेना का अधिपति हूँ। हमारे स्वामी बहुत से वंचरी भीलों के साथ वहाँ बैठे हैं। वे विग्रह तथा अनुग्रह करने में सर्वथा सामर्थ है। यह बाण जिसे तू अभी उठा रहा है उन्हीं का है, यह बाण कभी तेरे पास टिक नहीं सकेगा। तपस, तू क्यों अपनी तपस्या का फल नष्ट करना चाहता है? मैंने तो ऐसा सुन रखा है कि चोरी करने से, छल पूर्वक किसी को कष्ट पहुंचाने से, विस्मय करने से तथा सत्य का त्याग करने से प्राणी का ताप क्षीण हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य ही है। ऐसी दशा में तुझे अब ताप का फल कैसे प्राप्त होगा? उस बाण को लेने से तू तप से चयुत तथा कृतघ्न हो जाएगा, क्योंकि निश्चय ही यह मेरे स्वामी का बाण है और तेरी रक्षा के लिए ही उन्होंने इसे छोड़ा था। इस बाण से तो उन्होंने शत्रु को ही मार डाला, फिर बाण को भी सुरक्षित रखा। तू तो महान कृतघ्न करने तपस्या में अमंगल करने वाला है, अब तू सत्य नहीं बोल रहा है, तब फिर तप से सिद्धि की अभिलाषा कैसे करता है? अथवा यदि तुझे बाण से ही प्रायोजन है तो मेरे स्वामी से मांग ले, वे स्वयं इस प्रकार के बहुत से बाण तुझे दे सकते हैं। मेरे स्वामी आज यहाँ वर्तमान हैं, तू उनसे क्यों नहीं याचना करता? तू जो उपकार का परित्याग करके उपकार करना चाहता है तथा अभी अभी कह रहा था यह तेरे लिए उचित नहीं है, तू चपलता छोड़ दे। इस पर कुपित होकर अर्जुन ने उसे कई बातें कही। दोनों में बड़ा विवाद हुआ। अंत में अर्जुन ने कहा, वनचरी भील, तू मेरे सार को पहचान ले और मेरी बात सुन। जिस समय तेरा स्वामी आएगा उस समय मैं उससे उसका फल चखाऊंगा। तेरे साथ युद्ध करना तो मुझे शोभा नहीं देता, अतः है मैं तेरे स्वामी के साथ ही लोहा लूंगा, क्योंकि सिंह और गीदड़ का युद्ध उपसाहस्पद ही माना जाता है। भील, तूने मेरी बात तो सुन ही ली, अब तू मेरे महान बल को भी देखेगा। जा, अपने स्वामी के पास लौट जा, अथवा जैसी तेरी इच्छा हो वैसा कर। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन के यो कहने पर वह भील जहाँ शिव अवतार सेनापति किरात विराजमान थे वहाँ गया। उन भील राज से अर्जुन का सारा वचन विस्तार पूर्वक सुनाया। उनकी यह बात सुनकर किरातेश्वर को महान हर्ष हुआ। तब भील रूपधारी भगवान शंकर अपनी सेना के साथ वहां गए। उन पांडु पुत्र अर्जुन ने भी जब किरात की उस सेना को देखा तब वे भी धनुष बाण लेकर सामने आकर डट गए। तदनंतर किरात ने पुनः उस दूत को भेजा और उसके द्वारा भरतवंशी महात्मा अर्जुन से यूं कहलवाया। किरात ने कहा, तपस्विन, तनिक इस सेना की ओर तो दृष्टिपात करो। अरे, अब तुम बाण छोड़कर जल्दी भाग जाओ, क्योंकि तुम इस समय एक सामान्य काम के लिए प्राण गंवाना चाहते हो। तुम्हारे भाई दुख से पीड़ित हैं, स्त्री तो उनसे भी बढ़कर दुखी है। मेरा तो विचार ऐसा है कि ऐसा करने से भी पृथ्वी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, जब अर्जुन की सब तरह से रक्षा करने के लिए किरात रूपधारी परमेश्वर शंभु ने उनकी भक्ति की दृढ़ता की परीक्षा के निमित्त ऐसी बात कही, तब वह शिवदूत उसी समय अर्जुन के पास गया और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। उनकी यह बात सुनकर अर्जुन ने उस समागत दूत से पुनः कहा, दूत, तुम जाकर अपने सेनापति से कहो, तुम्हारे कथानुसार करने से सारी बातें विपरीत हो जाएंगी। यदि मैं तुम्हें अपना बाण दे देता हूँ तो निसंदेह मैं अपने कुल को दूषित करने वाला सिद्ध होऊंगा। इसलिए भले ही मेरे भाई दुख खार्त हो जाए, मेरी सारी विद्याएं निष्फल हो जाए, परंतु तुम आओ तो सही। मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि कहीं गीदड़ से सिंह डर गया हो। इसी प्रकार राजा क्षत्रिय कभी भी वनिचर से भयभीत नहीं हो सकता। श्री नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने, अर्जुन के यो कहने पर वह दूत पुनः अपने स्वामी के पास लौट आया। उसने अर्जुन की कही हुई सारी बातें उनके सामने विशेष रूप से निवेदित कर दी। उसे सुनकर किरात वेशधारी सेनानायक महादेव जी अपनी सेना के साथ अर्जुन के सम्मुख आ गए। उन्हें आया हुआ देखकर अर्जुन ने भगवान शंकर का ध्यान किया, फिर निकट जाकर उनके साथ अत्यंत भीषण संग्राम छेड़ दिया। इस प्रकार गणों सहित महादेव जी के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हुआ। अंत में अर्जुन ने भगवान शंकर के चरण कमल का ध्यान किया। तब उनका ध्यान करने से अर्जुन का बल बढ़ गया। तब वे शंकर जी के दोनों पैर पकड़कर उन्हें घुमाने लगे। उस समय भक्त वत्सल महादेव जी हंस रहे थे, मुने, भक्त पराधीन होने के कारण अर्जुन को अपनी दासता प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसी लीला रची, अन्यथा ऐसा होना सर्वथा असंभव था। शंकर जी ने भक्त परवशता के कारण मुस्कुराकर वहीं अपना सौम्य एवं अद्भुत रूप सहसा प्रकट कर दिया। पुरुषोत्तम, भगवान शंकर का जो स्वरूप वेदों शास्त्रों तथा पुराणों में वर्णित है, तथा व्यास जी ने अर्जुन को ध्यान करने के लिए जिस सर्व सिद्धिदाता रूप का उपदेश दिया था, भगवान शंकर ने वही रूप दिखाया। तब ध्यान द्वारा प्राप्त होने वाले भगवान शंकर के उस सुंदर रूप को देखकर अर्जुन को महान विस्मय हुआ। तब वे लज्जित होकर क्षम पश्चाताप करने लगे। आहो, जिनको मैंने प्रमुख रूप से वर्ण किया वे त्रिलोकी के अधीश्वर कल्याणकर्ता साक्षात स्वयं शिव ये ही हैं। हाय, इस समय मैंने यह क्या कर डाला। आहो, भगवान शिव की माया बड़ी बलवती है, वह बड़े बड़े मायावियों को भी मोह में डाल देती है, फिर मेरी तो क्या बिसात है। उन्हीं प्रभु ने अपने रूप को छिपाकर यह कौन सी लीला रची है, मैं तो उनके द्वारा छला गया। इस प्रकार अपनी बुद्धि से भांति भांति विचार करके अर्जुन ने प्रेम पूर्वक हाथ जोड़ एवं मस्तक झुकाकर भगवान शिव को प्रणाम किया और फिर खिन्न मन से यूं कहा।